Ті порі цей брат Василь запропонував мені попробувати зробити перепліт. Шити, обклеїти, обрізати і зробити палітурки пісенників, пісні спасенних. Дав мені перший раз 30 штук на пробу. Я взявся з моєю дружиною і моїм племінником Николаєм Телегузом та його дружиною Ірою те зробити. Наші жінки шили всі зошитки, кожного пісенника в один блок. Телегуз виготовив гільотинний дисковий ніж на салазках для обрізки книг. Я проклеїв блоки, приклеїв форзаці, обрізали блоки. З кожеміту виготовили палітурки, приклеїли, знову обрізали їх і вийшли, як на перший раз, гарні пісенники. Нашу працю одобрили, і ті пісенники залишили нам для нашої церкви. Ми втішилися тому, що друкованих українських пісенників не було дотоді ніде, ні одного. Всі пісенники були писані від руки. Переді мною постала задача, як їх розподілити, і як дати людям, щоб ніхто не знав, звідки вони, тому що піде мова про те, дійде до кагебістів і буде біда. Будуть допитувати, від кого воно. Бо ясно, що то продукція підпільних типографій, яких так шукають. Я вирішив дати їх тим, хто саме краще співає в зібранні і хто хоче співати, щоб було максимум користі для церкви. Віддати їх з рук в руки було неможливо, таке не залишилося тайною ніколи. І я пізно вночі, коли вже всі спали, пішов по селу до тих, кому я вирішив дати. І непомітно підкрадався до кожної хати, і потихенько, як злодій, відчиняв надвірні двері і опускав за дверима в коридор пісенник. Тихо закривав двері і непомітно зникав. Де двері були замкнені, клав їх на поріг, щоб хто рано відчинить їх, побачив і підняв. То була зима. Загрози, що від дощу замокнуть, не було. Таким чином ніхто не міг догадатися, від кого вони. Коли я в неділю прийшов на зібрання і побачив нові одинакові друковані пісенники у руках хористів, які з радістю співали і загадково поглядали одні на одних, не знаючи, хто їм їх дав, я теж був у захопленні тим і щиро радів від того, що сталося. Така ж проблема, як роздати людям надруковану літературу, була і в Чернівцях, і у всіх інших місцях. В Чернівецькій баптистській церкві на Жуці її втілили оригінальним, дуже вдалим способом. Під час богослужіння, при зустрічі Нового року, коли зал церкви був повністю забитий людьми, перед закінченням богослужіння з вулиці зайшли в зал два Діди Морози з міхами на плечах. Поздоровили всіх з наступаючим Новим роком і стали з міхів витягувати подарунки і дарувати людям. А ті подарунки то були пісенники, пісні спасенних. Роздали. І як зайшли, так і вийшли. Сіли в машину і зникли. Ніхто їх не впізнав, тому що вони мали великі пухнасті брови і вуса, та кудлате волосся і пишні бороди. Значить, невідомо, хто те зробив. Служителі церкви теж нічого про те не знали. То спеціально так було зроблено в тайні, щоб за те нікого не тягнули до відповідальності. Тому що ніхто нічого не знав. То була правда. Особисто мені, коли я про те почув, дуже сподобалася така операція. Нам стали привозити вже більше різної друкованої літератури, щоб ми продовжували робити з неї книги чи пісенники. Привозили сотнями примірників за один раз. Я змушений був шукати більше надійних людей, підпрошувати їх на таку небезпечну працю, за яку відразу вгодиш в тюрму, як застукають. І ту працю можливо було робити тільки ночами, коли люди спали, щоб ніхто не увійшов до хати, де ми те робили, щоб ніхто не підглядів, що в якусь хату заходять одні й ті ж люди кожного вечора, щоб не впала підозра на нас, і ми не були викриті. Я дуже обережно робив вибір, з ким можна було говорити про таке. З тих, що я говорив з ними, дехто погодився на те, а були такі, що категорично відмовилися. Але й те добре, що не проговорилися про те, що знали, що десь хтось в нашій церкві займається такими справами. Мені потрібно було знайти не менше 5 надійних бездітних сестер, які би складали надруковані у блоки і зшивали у себе дома то в книги. Після чого я вже шиті блоки переносив ночами в ті місця, де ми продовжували працю над ними, з Божою допомогою, я знайшов надійних сестер, які кропітливо трудилися. Про них, кроме мене, ніхто більше не знав, і вони одна за одну не знали. Я з кожною перший раз переговорив, показав, як робити, і більше по тим питанню ми не говорили і не зустрічалися. Я приносив вночі пакети надрукованого, заходив сам в сарай, стайню чи в стодолу, де був домовлений, що маю залишити. Там залишав і зникав. Вони другого дня знаходили те, забирали, зшивали і там же клали, звідки брали. Я іншими ночами приходив і непомітно забирав те і залишав друге. І так з кожною працював окремо. Подальший процес над книгами ми вже робили спільно гуртом. На такий труд мені дали згоду 6 братів з їхніми жінками. Сестри допомагали тільки коли могли. Це були Телегуз Николай, Іван Глабак, Коля Велічко, Василь Андронічук, Куніш Іван і Василь Головач. Головач не працював з нами над книгами, його руки були загрубі до паперів, але був незамінимий у іншому. Він у нас працював як особистий кегебіст на нашу користь, щоб ми були в безпеці. Він невидимий слідкував за нами, як ми заходимо до хати, де ми працювали, як коли, як в кого, і як виходимо, тому що потрібно було остерігатися людей. Як бачив необережність у когось, робив таким зауваження, щоб краще виконували закони конспірації. Ходив поміж люди, прислухувався до бесід людей, чи десь нема розмов про нас, навмисне підводив бесіду так, щоб, якщо хтось знав про нашу діяльність, то він пізнав би і доніс би нам, що є небезпека. Коли ми робили обрізку книг на механічнім ножевім станку, потрібно було спостерігати на дворі, чи хтось не проходить тоді мимо по дорозі, щоб дати нам сигнал спинитися, тому що той станок трохи шумів. За увесь час нашої праці з літературою ми змінили 5 хатів, щоб не бути дуже довго на одному місці ради безпеки. Саме більше пропрацювали у порожній хаті, в якій ніхто не жив, то було дуже зручне місце, через дорогу від мого тестя. Близько хатів не було, хата добре закривалася на замок, була пригодна, тільки зимою було дуже холодно. Вогню ми не могли там розпалити, щоб з димохода виходив дим. Це могло до підозри довести нас. В інших хатах вище згаданих братів нам було тепліше. Більше всього ми розпочинали працю пізніми вечорами і допізна. Днем майже ніколи не робили, бо було більш небезпечно, і всі ми працювали на роботах. Завжди була проблема, де зберігати перевезену нам друковану продукцію, а також готові книги, поки їх заберуть. Я не ризикував тримати все в одному місці, щоб на випадок нашого аресту не конфіскувалося все разом. В себе дома я нічого не зберігав, навіть свою особисту літературу відніс з дому з тих же причин. І я переховував все у людей, в яких мені здавалося безпечнішим те робити. З одними я узгоджував те, вони щось трохи знали, а в інших сам ховав ночами в стодолі в сіні, що вони того й не знали. На випадок якоїсь підозри і можливого обшуку в тих людей, вони правдиво відмовлялися від того знайденого, що нічого не знали про те. Дермантин, кожеміт, кардон, папір, клей в мене був захований на горищі насосної, недалеко від бані. Там ніколи ніхто, крім мене, не залазив крізь те віконце, тільки я. Якби я там не ходив, то там нічия нога би не ступала ніколи, аж скільки би стояла та насосна. Навіть мого сусіда-комуніста ховав книги в його стодолі. Я вірю, що хоча б він і знайшов те, то здогадався би, що то моє, і не ведав би мене. Він був хорошою, порядною людиною, і наші стосунки були відмінні. Я в нього ховав свою особисту літературу. Коли перед весною вже ставало менше сіна в стодолі, і те легко можна було знайти, він міг то знайти, я рішився признатися і сказав йому, що як щось знайдеш у сіні, то щоб знав, що то моє. А якби в тебе знайшли кегебісти, ти нічого не знаєш, і тобі повірять, що то я ховав у тебе в сусіда без твого відома. Він відповів: я нічого ніде не шукав, не бачив, нічого не знаю і не бачитиму. Він розумів, що на мене будь-коли могла прийти перевірка, як на активного сектанта, і все, що знайшли би в хаті з релігійних книг, забрали б. А коли в нього мало бути вже весілля, він женив свого сина, тоді вже він прийшов до мене з просьбою і каже: ти щось ховав у мене в стодолі, і я тобі не відмовив. А тепер прийшлося мені так, що я тебе хочу просити, дозволь мені щось заховати в тебе. Я купив і заготовив багато горівки на весілля, а ті піяки, що будуть у мене робити палатку на огороді для весільного застілля. Тоді в тих порах не було де робити весільні застілля, робили намети, палатки такі на огородах, після весілля їх розбирали. То ті піяки знайдуть її у мене і половину вип'ють ще до весілля, а до тебе не додумається піти шукати. Ти мудро робив, ховаючи у мене, я прошу тебе, дозволь мені тепер заховати у тебе. І я змушений був дати згоду йому, він того заслужив. Іншому я того не дозволив би, щоб горівка була в мене під моїм дахом. А в тій ситуації з ним я все зважив, як було між нами, і треба було погодитися. Я теж того не бачив і не доторкався до нього. Перед тим, як до мене мали приїжджати за книгами, я вже зносив все до себе додому, і все обходилося під Божим захистом добре. Ми, які робили книги в Кам'янці, казали між собою так, що тільки після того, як ми зробимо 10 тисяч книг, можна буде вже попадатися, щоб іти за те в тюрму, а раніше нема за що, не варта. Але не попалися, і до 10 тисяч не дотягнули ми. Зробили тільки 7 тисяч книг, і друкарні перестали друкувати. Приходила свобода. Це раз, а друге, і церкви поповнилися нелегально надрукованою літературою. Перевозка книг від нас Чернівці, а звідти до нас друкованої продукції, була дуже небезпечною. Наше село було крайне від румунського кордону і знаходилося в передкордонній зоні, щоб іншим людям, які не проживають в нас, заїхати в село, потрібно було мати пропуск, право на в'їзд. Перед селом за річкою Серед був контрольно-пропускний пункт, де дуже часто стояли пограничники, а порою і міліція, чи просто дружинники, перевіряючи, хто заїжджає в село. Могли будь-коли перевірити, що везеш. Але чернівецькі браття, які були задіяні в цій операції, були дуже відважні, уповаючи на Господа. По їх вірі і відвазі робилися ще більші діла, пов'язані з кордоном і літературою. Проте буде описано трохи нижче в розділі «Християнська література через кордон». Чернівцях працювала ще одна друкарська точка, ще одна підпільна друкарня, незалежна одна від другої. Там працювали інші люди, інші керівники. На випадок викриття однієї з них, вони нічим не були пов'язані одна з одною, щоб потягнути за собою іншу. Тільки керівники цих точок туманно знали, що ще хтось працює, як і вони у місті, але ніяких деталей не знали. Якщо би одну ліквідували, то друга залишалася неушкодженою. Були випадки, пов'язані з цією друкарською точкою, про які хоч дещо хочу сказати. Одного разу в місті Кобрині, коли брат Василь Чорний їхав з Мінська, повністю завантажений папером, багажник повний був паперами, задні сидіння в салоні вибрані і на їх місці теж папір і накрити все одіялами, його зупиняє міліціонер. Брат був змушений зупинити машину. Що зараз буде, думає? Хоча то не друкована продукція, але таку кількість паперу приватно нікому не потрібно. Та його ніде і не купиш в такій кількості, тому що він весь на строгім рахунку. Щоб виявити підпільну типографію, це рівносильно тому, що везеш друковану продукцію. Відразу зрозуміла, що то для типографії. Для державної – ні. Якби так, то мав би на той папір документ. А так все – арешт, допити, щоб сказати звідки, куди і так далі. Але в Бога все робиться на краще. Міліціонер запитує, куди Василь їде. Отримавши відповідь від нього, міліціонер проситься, щоб його підвезти до міста Ковеля. Брат Василь змушений був погодитися на те, і міліціонер сідає в машину поруч з ним. Їдуть, а той запитує, «Ти так загружений, що везеш?» «Придане для невісти», каже Василь. Те слово саме зірвалося з його язика. І то була правда. Божа церква, вона невіста Христова, а духовна література чи не її придане? Та відповідь задовільнила міліціонера. Він більше нічого не запитував, а брат Василь почував себе чудово. Бог післав його машину міліціонера як охоронця, щоб його більше ніхто ніде не перевіряв. Хто буде зупиняти машину, в якій їде міліція? Замість грізного контролера він мав сильного захисника, перед яким всі перешкоди розступалися. Слава Богові! Замість контролю і арешту з міста Кобрина до міста Ковеля була Божа охорона. Іншим разом, при перевозці підпільної продукції, машина, яка була завантажена на всі її можливості, потрапила за Чернівцями в міліцейську облаву. Таке час від часу робилося на нашій землі. Збирається багато міліцейських машин разом, спиняють на якійсь точці дороги всі машини і все перевіряють, що хто везе, документи на те, що перевозить, права шофера, путівку на право їхати в той день і по тому маршруті і так далі. Машин накопичується багато, трафік по-нашому, поки все перевірять. І брат наш у тому натовпі машин до краю завантажений підпільно надрукованою літературою. Розвернутися і втекти вже неможливо. Попався. Впереді тюрма. Перед нею страшні допити. Звідки, куди, хто? Як щось не так буде сказане мною, підпільна типографія, якої так шукають, буде ліквідована ворогами Церкви Божої. А друзі, які жертвенно поклали життя своє на цей труд, за все це багатство, що везу, теж підлягають страшним допитам і тюремним стражданням. Тільки на Господа надія. Він все може, як в його планах є, щоб цього всього не сталося. Положився на Господа і чекає розв'язки. Підходить черга перевіряти його. А до нього підходить знайомий йому міліціонер і говорить, «Ти чого тут? Чекаєш біди? Ану, їжджай звідси скоренько». І брат проїжджає такий заслін безбожної влади, яку сатана організував, щоб перешкодити успіху підпільного видавництва «Християнин». Думається мені тепер. Що тоді робив диявол, який мав у плані покласти край переможній ході жертвених синів Божих. Але одне Боже повеління і його зусилля марні. Страшне для нього підпільно друковане слово Боже в такій кількості неушкоджено переходить так переможно, такий заслін. Було б велике задоволення мені бачити, що він, диявол, тоді робив. Мабуть, гриз в лютості свої лікті, мекав свій волос на голові та ламав в прокльонах свої роги, лупцюючи в злобі підлеглих бісів. Щось подібне, мабуть, точно відбувалося в темнім духовнім царстві. Алілуя Богові нашому! Варто трудитись, варто змагатись, варто за Бога життя все віддати. Хто читає, не пропустіть, не прочитавши розділ «Християнська література через кордон». Підпільна друкарська точка, про яку я описую, благополучно працювала в Чернівцях декілька разів, тобто віддруковувала декілька тиражів. Та друга в 1980 році була викритою кедебістами, і вони розправилися над нею і над учасниками по своїх законах. В Божому плані є і певне число мучеників за віру, і вони підпали під те число. А цю точку Бог беріг. Скільки було неодноразових ризикованих поїздок, пов'язаних з цією працею, як місцевих, так і міжміських. Київ, Ростов, Москва, Львів, Мінськ, Молдавія та інші. І все обійшлося з Божою охороною добре. Тільки коли вже вся праця по цій лінії була завершена, коли все було вивезено і ніяких доказів, що існувала підпільна друкарня, не залишилося, на брата Василя Чорного впала підозра. І в його хаті був зроблений обшук, але нічого не знайшли і на тому затихло. А та підозра впала з таких причин. Коли вже на завершальному етапі вивозили послідну ходку літератури з недобоївців, теж була міліцейська облава. Там і виявилася послідна література в тій машині. Шофер, який перевозив, не знав, що він везе. Тільки що повернувшися з війська хлопець, нічого не знав про подібні справи. Батько його, який знав, спеціально йому не говорив, що він перевозитиме, щоб на випадок провалу операції не видати нікого, крім батька. А батько так і так був поруч з ним, він супроводжував той вантаж. При арешті цей батько, брат, нікого не видав, звідки вантаж, від кого, а взяв все на себе. А син його шофер нічого не знав, він не міг видати. Завантажували в машину не вони, і не з якогось складу. В такому разі вони могли би привезти міліцію до того місця. З складу чи з місця зберігання, як це завжди робилося, завантажувався інший надійний шофер. Вивозив те умовлене місце, і на дорозі біля вітряних млинів перевантажували коробки в його машину, в другу. Так, що він не міг нічого розповісти, звідки брали літературу. Однак міліція постаралася так біля цього хлопця попрацювати, що він все, що знав, те розповів. Він не був чернівчанин і міста зовсім не знав. Міг тільки сказати, що він ночував у двохповерховій хаті сурикового кольору, що та хата була недалеко від озера і біля тополів. І міліція привезла його під ту хату, догадавшись, що в Чорного такий колір двохповерхової хати і тополі є, і озеро поруч. І він підтвердив, що це вона. Його випитували, кого він бачив в тій хаті, коли ночував. Він сказав те, що було, що дома був тільки хлопець, більше нікого не бачив. То була правда. Брат Василь і його дружина Паша були в недобоївцях на похороні її діда. Більше вони не могли нічого сказати, але за домом брата Василя та ним самим було впорядковане пильне стеження. Вони його не арештували і не налітали з несподіваним обшуком дому. Вони вижидали, слідкуючи, що там робиться, щоб виявити ще більше співучасників у тих справах. Та вони зовсім запізнилися. Те, що вони знайшли в тій машині, то були останні крехти того, що було раніше. А те, що було там раніше, те було під Божим захистом. А в кінці, можливо, і сам Бог допустив їх, щоб ми усвідомили і відчули журним серцем, що то могло бути, якби не Бог. Сусід брата Василя працював на автобусі і приїжджав додому і виїжджав з дому в різні пари ночі і свідкував сам перед братом Василем, що десятки разів в різні пари ночі, навіть у глухі пари ночі, третя, четверта, п'ята, шоста годині ночі, бачив в тополях за гаражем біля дому людину, яка ховалася. Коли вже нічого не вистежили, то налетіли на його дім з обшуком, та доказів у ньому вже не знайшли. Варте нашої уваги те, що брат Василь знав від Господа, коли буде обшук, хоча не був ні пророк, ні видіння не бачив, а було це так. Одна сестра в Господі з міста Сезрань працювала і проживала в Чернівцях більше років, після чого повернулася назад в своє рідне місто. Через деякий час брат Василь відчув серцем, що туди, в Сезрань, потрібно відправити партію духовної літератури. Куди й відправив двох сестер чернівчанок, які погодилися, не рахуючи з небезпекою, відвезти те. Коли вони під Божим захистом привезли туди так дорогий і потрібний їм подарунок з Чернівців, то серед радощів від такої події взнали там, що тамешня церква перебувала в постах і благаннях до Бога, щоб він звідкись направив для них святе писання, в якому вони вкрай мали потребу. В подячній молитві до Бога за отриману відповідь на свої молитви було мовлене слово Святим Духом, що в домі, з якого привезено для них духовний хліб, буде обшук, але Бог не допустить, щоб з причини того було заподіяне зло господарям дому. І одного дня, хоча ніхто нічого не предсказував братові Василеві, він сам відчув в серці своєму, наче хтось йому сказав, дуже спокійним, добрим голосом, но з владою, зараз буде обшук у твоєму домі. Це було настільки переконливо, що він був певний, що так буде. І через 9-10 хвилин те відбулося. Прийшли страшні люди з санкцією прокурора з правом зробити обшук. Коли брат Василь запитав, чого вони збираються шукати в його домі, йому відповіли, що шукатимуть крадених будівельних матеріалів. На що брат з гіркою усмішкою сказав, «Ніколи я не думав, що ви можете мене сприймати як злодія». Шукали пильно всюди, але було видно, що вони шукають не того вкраденого, але іншого. Ніяк не знаходили великої кількості підпільно надрукованої літератури, на що сподівалися. Правила безпеки конспірації під Божим захистом спрацювали відмінно, і вони запізнилися. Все вчасно і чисто було вивезено. А де знаходили одиничні особисті Василеві примірники духовної літератури, те складали на столі для конфіскації. На столі вже було 26 одиниць різних видань духовної літератури. Дружина брата Василя Паша вийшла в коридор і почула, як керуючий операцією кегебіст розмовляв з працівником прокуратури. «Я викликаю машину, щоб забрати конфісковане». І побачивши сестру, що вона почула сказане, замовкли і вийшли на подвір'я, що срадилися. Де над ними був, як ми думаємо, третій, невидимий, який вплинув на них по своїй волі, тому що коли вони зайшли до хати, то склали акта, що нічого незаконного не знайдено, і залишивши відкладене на столі для конфіскації, забралися геть. І доповнилося в точності слово, яке було мовлене в далекому місті Сезрань. Як добре з нашим Господом, який своїх попереджує, і все стається так. Можна згадати при цьому ще одну подію, яка відбувалася біля дому брата Василя Чорного. Це відноситься теж до життя церкви тих років. То вже був 1980 рік. Ця подія описана у книжці «Життя віруючих Буковини», автором якої Чорнопеський, яка, по моїй просьбі, думаю, буде зберігатися в майбутньому разом з цією книгою. В ній яскраво описані бурхливі події тих років в Чернівцях, як захищали Божу правду брати баптисти. Я раджу вам, мої діти і внуки, вдумливо прочитати її, і уява про наше тогочасне життя у вас розшириться. Біля дому брата Василя баптистське братство зробило зібрання під відкритим небом. Здається мені, розпочали літом 79-го року, збиралися всю зиму і знову літо. Вони не вміщалися в зібранні на жутці, далеко за річкою Прут, яке було малим в порівнянні з кількістю віруючих в місті. Тоді керівництво церкви стало просити у влади дозволу на будівництво ще одного дому молитви. Їм не дозволяли, і вони демонстративно вийшли під відкрите небо. Місце для проведення зібрань дала на своєму огороді одна сестра, яка жила в другій половині того дому, де жив брат Василь. Я був декілька разів на тому зібранні, мої почуття були відмінні у такій обстановці. То було для нас геройством з боку братів-баптистів в час таких обмежень і заборон проводити богослужіння під небом з піснями, молитвами, проповідями, як все годиться. Але на диво нам всім їх не розганяли. Мабуть, відчували, що через їхню бюрократичну жорстокість дійшло до такого. А на очах людей, які знають порушені закони владою, арештовувати гурт такий великий скривджених людей могло дійти до народного обурення і навіть бунту, і вони не загострювали ситуації. Людей збиралося багато, як ціле звичайне зібрання, як мені думається, чоловік 200-300. Стояли все зібрання на ногах. Якщо йшов дощ, кожен розкривав свою парасольку і далі стояли. Під парасолькою проповідували під час дощів. Ніхто не нарікав, не розходився. Все було завжди чинно і горливо, сердечно. Прийшла осінь з постійними дощами, опісля зима з холодом та проведення зібрань на тому місці не припинялися. Пам'ятаю морозний день з пекучим морозним вітром, який сипав перемерзлим снігом в обличчя, а брати та сестри стояли на снігу під вітром, весь час богослужіння не покидаючи його. Після чого брати зробили велику гарну палатку. Я був там на служінні в тій палатці, то була зразкова тимчасова споруда, десь на 400 сидячих місць. Пам'ятаю, як я дивувався її акуратності і добротності. Вона була з целофану, між яким в два ряди були туго натягнуті дроти з проміжками між ними сантиметрів 10-12, які створювали воздушну подушку між цілофанами, щоб надвірний холод не проникав всередину через тонкий шар одного цілофану. Між цілофанами була воздушна подушка сантиметрів 12, і холод вже не так туди заходив. Туго натягнуті дроти не давали змоги двійному цілофанові лопотіти під час вітру один в одного, і тримали стіни рівними під струночку. Вхід до цієї палатки був через справжні двері. Всередині вже були зроблені добротні лави, які були розставлені з проходом посередині, як в справжньому зібранні. Коли я зимою був там, замість електричного освітлення світили ліхтарі «Летуча миша» на керосині, тому що електричне освітлення влада відрізала від палатки. Я торжествував духом від побаченого порядку, добротно зробленої на зло безбожникам палатки, так романтичного освітлення, геройства зібраних, сповнених радості героїв віри. Але через декілька днів після того, як я там був, ту палатку однієї ночі влада безбожників поламала, пірвала і залишила після себе гіршу руїну, як після розгулу торнадо. До всього поміж люди розпустили ложну вістку, що при розгромі палатки там знайшли рацію для зв'язку з вільним світом та якесь вибухове устройство. Такими ганебними неправдами тогочасна влада силувалася обурити нарід проти віруючих, і те їм вдавалося. Багато людей вірили в те. Однаково, тим вони не зламали дух віруючих. Всю довгу зиму зібрання продовжувалися далі на тому місці під відкритим небом, під падаючим снігом, який треба було струшувати з себе час від часу на морозі. Простоювали на ногах все служіння, замерзаючи в ноги і взагалі. І ще одне літо так збиралися. Коли йшов дощ, всі відкривали парасольки і теж стоя терпеливо простоювали все зібрання. І вистояли, перемогли лють безбожної влади. Пізніше все ж їм дозволили побудувати велике, гарне зібрання на вулиці Релєєва. Той дім молитви то був перший підсніжник після довгої безбожної зими. При його будівництві ще не дозволяли примінити навіть ніякої малесенької механізації. Все робили своїми руками, наче ще до потопу. Не дозволяли примінити навіть просту бетономішалку. Мішали бетон лопатами і носили його у фундамент носилками, а сестри носили звичайними тазиками. Але в результаті всього вийшов дім на славу і здивування безбожників і всіх людей. По тогочасних можливостях то був красень дворець, стоїть він і сьогодні свідком минулих буремних років.